σαν σήμερα είχε γεννηθεί πριν 90 χρόνια. Για λίγους μήνες δεν πρόφτασε να τα συμπληρώσει. Το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στον BB King. Θυμάμαι το 1969 που ήταν δύσκολο να βρούμε αυτά τα τραγούδια στη χώρα μας αφού δεν κυκλοφορούσαν. Μια ξαδέλφη μου, τη Μάρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μου είχε στείλει σε δίσκο 45 στροφών σε εταιρεία Blues Way αυτό το τραγούδι και το είχα ταράξει εκεί στο pick-up το 69-70. Ένα από τα τραγούδια που έγινε με τα χρόνια σήμα κατά τεθέν στην καριέρα του BB King. το «The Thrill Is Gone». Σήμερα λοιπόν, 90 χρόνια από τη γέννησή του, σκέφτηκα να θυμηθούμε τον BB King για μία ακόμη φορά σε αυτήν την εκπομπή, που μας έχει χαρίσει απίθανα κομμάτια και που και αυτός έχει στρατιές μουσικών που τον αγάπησαν και γι' αυτό άλλωστε ηχογράφησαν μαζί του πάρα πολλά από τα μεγαλύτερα ονόματα. Το θέμα της εκπομπής είναι τα ντουέτα που έκανε, όσα χωρέσουν βέβαια γιατί είναι πάρα πολλά, ο BB King στην καριέρα του. Ξεκινάμε λοιπόν με το Early in the Morning με τον Van Morrison. Yeah! Ακούσαμε το Early in the Morning, BB King, με τον Van Morrison. Μετά τις διαφημίσεις ήταν ένα άλλο σπουδαίο τραγούδι που έχει γράψει ο Leon Russell. Το έχει πει ο BB King και σχετικά πρόσφατα με τον John Mayer. Εμείς θα το ακούσουμε όμως στην προηγούμενη εκτέλεση πάλι που έκανε με ντουέτο, θα έλεγα με άλλους δύο το έχει πει. Θα το ακούσουμε σε λίγο, με John Mayer και... όχι, εμείς θα το ακούσουμε, είπαμε, με Joe Walsh και Leon Russell. Ο Νίκος Χλεβενίτης είναι στον ήχο, η Ελεονόρα Γαβριφάλου στο τηλεφωνικό κέντρο, το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995. Αν θέλετε να ακούσετε κάποιο τραγούδι του BB King από τα ντουέτα που έχει κάνει, στείλτε μας το μήνυμα, να το παίξουμε, αν το έχουμε εδώ μαζί μας. Σε SMS, Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, το email live@bimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5, τα μηνύματα τα μαζεύει και τα τακτοποιεί εδώ, όπως όλα τα άλλα που έχουν σχέση με το διαδίκτυο, η Λουίζα Ζουγρή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Το Hummingbird λοιπόν είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ο μεγάλος Leon Russell. Υπάρχει στο άλμπουμ του Leon Russell του 70 και υπάρχει το 71 και στο άλμπουμ του Joe Cocker, το απίθανο άλμπουμ Mad Dogs and Englishmen που έχουμε παρουσιάσει νομίζω για κάποιο λόγο πριν από μερικούς μήνες. Ο BB King το ηχογράφησε και με τον John Mayer και στην εκτέλεση που διάλεξα σήμερα που είναι με τον Leon Russell και τον Joe Walsh. fly away. Για να γιορτάσει τα γενέθλιά του ο B.B. King πριν 10 χρόνια, όταν ήταν 80, ηχογράφησε αυτό το άλμπουμ από όπου θα ακούσουμε τώρα το All Over Again με τον Mark Knopfler. Shopping instead. Got a good mind to give up living and go shopping instead. To pick out me a tombstone, oh, and be pronounced dead. Morning, baby. That was in your place in bed. When I read your letter this morning, baby, that was in your place in bed. That's when I decided. It's no use you looking for me, baby, or ever hoping to get me back. No use. No use you looking for me, baby, or ever hoping to get me back. Because it's all over now, baby. You can bet on that. That's why I've got a good mind to give up living and They got me a tombstone. Hey, and be pronounced dead. Και μισή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Το 1988 στο άλμπουμ Rattle and Hum υπήρχε το τραγούδι When Love Comes to Town. Ακούμε U2 και BB King. Love comes to town, I'm gonna jump that train with love. Το τραγούδι που ακούσαμε, When Love Comes to Town, με τους U2 και τον BB King, είχε ηχογραφηθεί στα ιστορικά στούντιο στο Memphis, Sun Studio, εκεί που ηχογράφησε ο Elvis και οι άλλοι παλιοί το 50. Τώρα θα πάμε σε ένα άλμπουμ που είχε βγάλει ο BB King το 1981 και είχε πάρει βραβείο Grammy εκείνη τη χρονιά. Το άλμπουμ λεγόταν There Must Be a Better World Somewhere. Το ομώνυμο τραγούδι θα το ακούσουμε σε ντουέτο τώρα, αφού είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής, με τον Dr. John και τον BB King. Πραγματικοί γίγαντες της μουσικής, ο BB King και ο Dr. John. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, το ντουέτο του με τον Gary Moore. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Το τραγούδι Since I Met You Baby είναι παλιό, του 56. Μην ξεχνάτε ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα επανέλθουμε και συνεχίζουμε, μια και έχουμε και μεγάλη ανταπόκριση σε αυτό το είδος με τα τραγούδια του 40, 50, 60, 70, 80 που διατηρούνται στην επικαιρότητα και με τους crooners. Δεν είναι όλοι βέβαια crooners, είναι όμως από εκείνη την εποχή πάρα πολύ. Αυτό είναι διαφορετικό βέβαια. Είναι R&B τραγούδι, rhythm and blues δηλαδή. Το είχε κάνει επιτυχία ο πιανίστας που το έχει γράψει, Ivory Joe Hunter, και λέγεται Since I Met You Baby. Από τότε γνώρισε αρκετές εκτελέσεις. Μία πολύ καλή είναι από τον Sonny James στο χώρο της country το 69. Εμείς ακούμε Gary Moore και BB King. In the morning with an aching head, I couldn't remember anything I'd said. My friends told me I was getting out of line. If it wasn't for you, baby, I'd be doing time. Since I met you, baby, you've made a new man of me. Since I met you, baby, I'm happy as a man could be. Yes, I am. I used to think that I was better than the rest. Ain't no doubt about it, I was no second best. Didn't seem to matter what was right or what was wrong. I did some crazy thing before you came along. Since I met you, baby, you made a new man of me. Since I met you, baby, I'm happy as a man could be. Yes, I am. Since I met you, baby. Since I met you, baby. Since I met you, baby. Since I met you, baby. I'm happy as a man could be. One more time. Τώρα θα ακούσουμε το Paying the Cost to Be the Boss με BB King και Rolling Stones. When I'm talking to you, you think you ought to do, baby, anything you want to do. You gotta be crazy, baby, just gotta be out of your mind. As long as I'm paying the bills, I'm paying the cost. Be the boss. I'll drink if I wanna and play a little more or two. Don't you say nothing to me, as long as I'm taking care of you. As long as I'm working, baby, I'm paying all the bills. I don't want no mouth from you about the way I'm supposed to live. Gotta be crazy, baby, just gotta be out of your mind. Long as I'm paying the bills, I'm paying the cost to be the boss. Oh. You act like you're ashamed. You don't act like my baby. You just use my name. But I tell you I'm gonna have the money, and I don't want no back talk. If you don't like what I'm doing, baby, pick up your single walk. You gotta be crazy, baby. Just gotta be out of your mind. Long as I'm paying the bills, I'm paying the cost to be the boss. Η Μαρία μας ζήτησε ένα ντουέτο που έχει κάνει με τον πολύ καλό σύγχρονο μαύρο καλλιτέχνη, τον D'Angelo, που έβγαλε καλό δίσκο μέσα στο 2015. Ο D'Angelo από το άλμπουμ του 97 ακούμε «A Nobody Home», D'Angelo και BB King. A long, long time ago, wherever you'd lead me, I would surely follow. Girl, you put me through some pain and misery. Now you're standing at my doorstep, telling me how much you need me, baby. Nobody's home. Ain't nobody home. I beg you to come home. But you lied to me and said to let me alone. No more burning tears. I saw you when you walked away. Nobody's home. Yeah. Nobody. Σήμερα ήταν ένα αφιέρωμα στον B.B. King. Σε λίγο θα πάμε σε άλλα μοναδικά τραγούδια που έγραψαν από τις παλιότερες δεκαετίες. Ο B.B. King, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1925 και έφυγε από τη ζωή στις 14 Μαΐου του 2015 στο Las Vegas των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας από τους πιο γνωστούς μουσικούς της μουσικής blues στον κόσμο. Σήμα κατά τεθέν του B.B. King ήταν η κιθάρα, όπως ξέρετε, Lucille, μιας ειδικής κατασκευής Gibson, που ξεκίνησε να τη χρησιμοποιεί από τη δεκαετία του 50. Σε λίγο πάλι μαζί για διαφορετική μουσική από αυτή που ακούσετε τώρα, αλλά το ίδιο σπουδαία. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου.